Oferta dotyczy kredytu 0 RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na przeszkodzie porozumienia stoją niektóre kwestie merytoryczne, mówił w Trójce Jarosław Selin o rozmowach dotyczących reformy sądownictwa. Na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, deklaruje tamtejszy MSZ. W tym serwisie zajrzymy też w Beskidy, gdzie już rozpoczyna się sezon narciarski. O tym, że jest coraz mniej więcej rzeczy uzgodnionych, mówił po drugim spotkaniu z prezydenckim ministrem Pawłem Muchą szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Rozmowa dotyczyła poprawek PiS do prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Powrót do rozmów prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. A dziś w Trójce Jarosław Selin z PiS zauważył, że na przeszkodzie porozumienia stoją niektóre kwestie merytoryczne. Pewnie sprawy dotyczące sposobu powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, to wiadomo, że tutaj są pewne rozbieżności i składu Sądu Najwyższego przede wszystkim chyba te dwie sprawy. Były rozmowy na, powiedzmy, najwyższym szczeblu. Są też rozmowy delegowanych urzędników czy specjalistów i ufam, że do końca roku te ustawy będą przeprocedowane. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że na razie trwa dyskusja o to, kto będzie miał większy wpływ na powoływanie sędziów. Chodzi o to, kto będzie miał bezpośredni wpływ na konkretne czynności w ramach powoływania składu Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego. I tu jest cały problem, którego państwo nie potraficie jeszcze dogadać na linii minister sprawiedliwości, a pan prezydent. W sprawie reformy sądownictwa spotkali się już 4 razy prezydent Andrzej Duda i szef PiS Jarosław Kaczyński. Pod koniec lipca prezydent zawetował 2 z 3 ustaw reformujących system sądowniczy. Na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, deklaruje tamtejszy MSZ. Jest to reakcja na zapowiedź szefa naszej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego o zakazie wjazdu urzędników blokujących ekshumację polskich ofiar w tym kraju. Ukraiński IPN zdecydował o tym po zdemontowaniu w kwietniu nielegalnego pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Ukraiński MSZ zakomunikował, że wziął pod uwagę słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu spraw zagranicznych, większość Ukraińców ma pozytywny stosunek do Polski, nie bacząc na rozbieżności w ocenie trudnej wspólnej historii. Świadectwem tego, jak czytamy, są setki tysięcy Ukraińców pracujących w Polsce. Zdaniem ukraińskiego resortu dyplomacji w przeszłości osiągnięto z Polską porozumienie, że pojednanie możliwe jest tylko dzięki europejskiej chrześcijańskiej zasadzie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jak czytamy, właśnie ta zasada, a nie narzucanie swojego punktu widzenia, jest warunkiem pojednania. W zeszłym miesiącu w Kijowie w sprawie upamiętnień gościł wicepremier Piotr Gliński. Ukraina negatywnie odniosła się jednak do prezentowanej wówczas propozycji Polski o przeniesieniu dyskusji na poziom komisji międzyrządowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 6. koncert Niepodległości odbędzie się jutro w Warszawie. Organizuje go Jan Pietrzak i jego fundacja Towarzystwo Patriotyczne. Twórca kabaretu pod egidą mówi, że chce w ten sposób upamiętnić wielkie święto zwycięstwa. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody, żeby Polska była Polską. My na ogół nie dajemy nagród politykom, raczej ludziom kultury, szeroko pojętej, uczonym. Otrzymywali nagrody profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, reżyser Antoni Krause, pisarz Marek Nowakowski. Bardzo dużo osób z różnych kręgów. To były osoby, które nie miały szansy w Polsce rządzonej przez Michnika i Tuska dostać żadnej nagrody, ponieważ kultywowali czy kultywują działalność patriotyczną i propolską. W roku stulecia odzyskania niepodległości Towarzystwo Patriotyczne będzie kontynuowało cykl koncertów Niech żyje Polska. Pierwszy weekend listopada jest właściwie początkiem sezonu narciarskiego w Beskidach. W Szczyrku przygotowano dla narciarzy górną polanę i trasy numer 4. Śnieg mimo dodatniej temperatury produkowany jest przez specjalne urządzenia i zostanie rozłożony na stoku, zapewnia Michał Słowiczek.

Dzień dobry. Dziś wyjątkowo z Warszawy i słyszą państwo zaraz nos inny. Przewiało mnie, nie zawiany przyszedł, tylko przewiało mnie, gdyż jestem zamieszkały przy drodze polnej, to nie Warszawy wina tym razem, czy to w Arizonie, czy tu, w obu przypadkach mam adres przy polnej drodze i skrzynkę na listy muszę mieć przy drodze publicznej, czyli daleko od domu i kiedy po listy zdążam, to 300 metrów po polu i przewiało mnie, bo człowiek sobie myśli, po listy pójdę, z listami wrócę, no przecież jakoś nie muszę w kurtce. Gdy tymczasem wiało i tu mnie zawiało, mnie tam z dołu, to jest ciekawe, że jak plecy zawieje, to potem z nosa leci. Muszę przestudiować to połączenie jako antropolog. I proszę państwa, pochwalę w związku z tą drogą polną uroki mieszkania przy polnej. Spytają państwo, jakie one? Otóż człowiek żyje wolniej przy polnej. Dwa razy się zastanowi, zanim pojedzie po zakupy. Przy polnej planujesz pilniej każdy wyjazd, każdy pobyt w mieście. Planujesz pilniej ogólnie całe życie swoje i tracisz mniej czasu w związku z tym na ciągłe wyskoki. Ach, bo jeszcze zapomniałem kupić i wylatuje człowiek znowu z mieszkania miejskiego, żeby kupić jeszcze coś i jeszcze coś. Przy polnej łatwiej machnąć ręką na drobne niedoskonałości w rodzaju herbata bez cukru. No nie ma to jest. Nie ma to jest. Właśnie tak żyjemy. Ziemniaki bez soli. No nie ma. To są bez soli. Adres przy polnej lub w ogóle dom bez adresu. Obie te rzeczy uczą dystansu do świata, gdzie wszystko jest, więc wszystko być musi, a gdy zabrakło, to koniecznie trzeba uzupełnić i to natychmiast trzeba uzupełnić, bo przecież można, skoro można, to trzeba. Przy polnej nie trzeba. Albo nie natychmiast. Przy polnej, gdy czegoś nie masz, wówczas żyjesz sobie bez tego, czego nie masz i nie cierpisz, że nie masz, że zabrakło, że się wyjadło, że się skończyło. A czy są, proszę pana, jakieś wady w tej sielance, którą pan przed chwilą opisał? Jakieś szpikulce, które kują, czy tam, gdzie pana przewiało, czy gdzie indziej? Och tak! W poprzednim utworze słyszeli państwo być może słowo kalumnia. To samo, co u nas. Obmowa, plota, jęzory długie. Im dłuższe wieczory, tym jezory się wyciągają dalej na wsi. Obmowa jest częścią życia społecznego. Nie serial, nie, tylko nasz serial wewnętrzny. I wystarczy, że dziewczyna posiedzi za długo na kupie siana, rozmarzona, wpatrzona w pejzaż i być może w marzenie o mężu jakieś wpatrzone. Ono jeszcze w ogóle nie ma materialnej formy, nie spotkała go, marzy tylko. A długie jęzory na wsi już o tym mówią. A czemu ona tam na kupie siana sama siedzi? Czy ona myśli, czy czeka? Day on top of a load of hay. All the world is millions of miles away. The old gray mare will get us there. She won't hurry and I should worry. I haven't got a care. I'm okay on top of a load of hay. Hard at work with nothing to do all day. Sky of blue. Life is lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking. Wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me. Oh, what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay. I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Life is lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking. Wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me. you. Oh, what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay, I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Doo-dee-doo. I'm contented 'cause you've consented to marry me. To była ostatnia kupa siana tego sezonu. Niezładowana, na furze wjechana do stodoły i tam sobie stoi. Tej ostatniej fury się nie pakuje na strych nad krowami, tylko zostawia na dole. Rozpakuje się po kawałku, już ta fura niepotrzebna. No i na tej kupie siana dziewczyna sama siedzi, myśli rozmarzona. Nic nie było, nic się jeszcze nie zdarzyło, nawet jej się nie przyśniło. Tylko mama prosiła: pracuj, miła córko. A ta o migdałach niebieskich marzy i o dżinsach obcisłych. No to wzięli ją we wsi na języki. Właśnie dlatego mama mówiła. Nie dlatego, żeby se córka nie mogła marzyć, ale jak tak publicznie marzy na tej kupie siana, to chodzą języki. Podmioty liryczne dzisiejszej audycji. Jęzory długie i lepkie od plot. I niewiele trzeba. Przyszedł facet na bazarek pod kościołem i przebiera tam, no jak kupuje, to przebiera. Tu jabłko macnie, tam marchew macnie, tu sałatę obejrzy i dziewczyna mówi do niego: proszę pana, może pan różne rzeczy tu macać u mnie na stoisku, ale bardzo proszę, don't touch me tomato. Proszę moich pomidorków nie dotykać, proszę pana. Niech pan, wszystko może pan dotykać, co pan chce, ale moich pomidorków proszę nie dotykać, bo jak pan podotyka, to proszę pana, proszę nie dotykać. I z tego też jaka plota wyszła. Czy pani słyszała, o czym oni rozmawiali? O czym, kochana, o czym? O niedotykaniu pomidorków, rozumie pani? Pomidorków prosiła, żeby jej nie dotykał. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Please, mister, take advice from me. The more you look, the less you see. If you just must have your way, double the price you've got to pay. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. You're hard like a coconut. Nuts on nuts, but nothing but. Before the tempter is sugar and hot, man, make up your mind just what is what. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Rysiu, a o czym wyście tam na tym stoisku tak rozmawiali, jak ty robiłeś te zakupy, te marchewki i te inne rzeczy, słuchaj, te ogólnie pomidory i tak dalej, to o czym tam? No nic, no prosiła, żebym nie dotykał pomidorów. Mówiła, że mogę wąchać jej pomidorki, ale żebym nie dotykał. Pani słyszała? Mówiła, że może wąchać jej pomidorki, ale dotykać nie wolno. Proszę państwa, powiem tak. Jęzory długie i lepkie od plot. Tak, plotka się lepi. I trudno potem odlepić, jak się przylepiła. I następny utwór opowie właśnie o losie takiego rysia, który kompletnie niewinny i musi za swoją laleczką chodzić i mówi do niej w pieśni. Laleczka jest munieka po hiszpańsku. Będą państwo słyszeli to słowo wiele razy. Munieka. Laleczko, przebacz. No proszę cię, to tylko ploty podłe. To tylko przeszłość zamknięta dawno, dawno temu, jak jeszcze w ogólniaku byłem. O tym, żem się zmienił od tamtego czasu, plotek nie ma, bo plotki są złe, wloką się latami za tobą, ale nikt nie poplotkuje o tym, że ja już dawno, dawno temu inny jestem. W tej sytuacji trzeba wieś zmienić na inną. Otra nena, son diversiones que no valen nada. Muñeca, yo a ti te quiero mucho, y si vuelves tendremos felicidad. Te daré mi cariño y mis besos, y te juro que no lo hago más, mi muñeca, y yo te juro. Forgive me. I didn't know what I was doing. panowie, jaki to mądry facet, można naukę pobrać od niego, bo cóż robić w sytuacji, gdy dawno, dawno temu przylepiło ci się i dawno, dawno temu ci się wlecze. Chociaż twoje dawno, dawno temu było właśnie dawno, dawno temu. Co z tym robić? Mądry facet, znawca kobiecych natur i humorów i chmur, przepraszał. W tej piosence przepraszał ją stale za zbrodnie niepopełnione, za zdrady, których nie było, bo przecież on się z tymi pannami, o których plotka niesie się do dzisiaj, on się z nimi kolegował w ogólniaku, a w tej chwili on już ma 35 i szuka żony. Wlecze się za nim jakaś dawna przeszłość, a ona ma mu za złe, że on ją zdradza z tymi, które już dawno dzieciate i żonate z innymi są. Zdradzał ją w ogólniaku, jak się jeszcze nie znali. Przepraszał, panowie. Przeprosi się i może się jakoś załagodzi. Nieistotne, za co przepraszasz, ważne, żeby było dużo przepraszania. To jest jeden ze sposobów na jęzory długie i lepkie od plot, które, uwaga, uwaga, są wszędzie. Jęzory długie mają oczy i uszy. Mają oczy przyłożone do szpar w płocie. Mają uszy przyłożone do ścian. I te jęzory nie śpią, gdy wracasz z rendezvous. Wracasz i prosisz o niewinny little kiss goodnight. Prosisz, nie wymagasz, nie szarpiesz za rękawek, tylko prosisz na porczu, czy na ganku, czy na werandce. Prosisz, pożegnaj się ze mną ładnie, może całusek. No to w polika może, a może w czoło, a może chociaż muśnięcie jakieś. Ty ją prosisz, a jęzory długie i lepkie robią sobie notatki mentalne, podnosząc wszystko do potęgi kolosalnej. Well, I've had a wonderful time, but I think I'd better be going in now. But gee, Dodo, didn't you forget something? Don't I get a little kiss goodnight? Dear, you'll have to wait. I've never done that on the very first date. Don't I get a chance to hold you tight? Though I'm in a whirl, I hope you don't think that I'm that kind of girl. Looking in your eyes can make me weak, dear. Please, just your cheek, dear. No telling what it would do for a little kissing. And what'll you do if my father's listening? If we kiss, you may not call again. Swear with all my might, I'm going to call you for Saturday night. Dear, why can't the kiss just wait for then? Got me so perplexed, I really don't know what to say to you next. Breaks my heart, how near it is. Well, okay, honey, here it is. Wow. All of this for a tiny little kiss goodnight. O, i wysiadło, gdyż włączył się ojciec wredny. Jęzory długie i lepkie przybiegły, zawiadomiły i teraz cały dom wrzeszczy: papa, come quick, ojciec, ojciec, Jody wyjechała do innej wsi, bo już nie mogła znieść tego plotkowania. Rozumiesz, wsiadła na motor z tym gościem, co nawet nie wiemy, gdzie on mieszka dokładnie. Papa, come quick, bierz samochód, bierz rifle, czyli dubeltówę bierz i jedź i łap Jody, bo nie wiadomo, co z tego będzie. Jody's gone to the city. What are we gonna do now that Jody's gone? She left a note on the TV, and Papa, it's a pity. What are we gonna do now that Jody's gone? Well, Mama's been crying in the kitchen since morning. She cried right through as the world turned. Seen it myself, and Papa, it's a picture. Let's all ask before before the baby gives birth. Gas up the old Ford, get out the road, and have they got a head start about a half a day. Load up the shotgun, put it in the gun rack. Jody's with Chico down in East L.A. Well, it must have been a wild-eyed, silver-tongued schemer. A girl like Jody don't think for herself. Him and that Harley and a damn jalapeno. Smoking that stuff will make you hurt yourself. Papa, come quick. Papa, come quick. Papa, come quick. Hey, Papa, come on. Papa, come quick, Jody's gone to the city. What we gonna do now that Jody's gone? She left a nut on the TV and Papa is a pity. What we gonna do now that Jody's gone? Gas up the old Ford, get out the road. Now they got a head start about a half a day. Stop at the mobile, pump up the flat with Jody and Chico and his ding dang deal. Mama's been crying in the kitchen since morning. She cried right through as the world turned. Myself and Papa, it's a bitchin'. Let's all ask before the baby gets burned. Siadł ojciec na pick-upa, jedzie, kurz podniósł z drogi polnej, bo Jody już nie zniosła tych lepkich jęzorów, wsiadła więc na motorek i jedzie do miasta, byle dalej. A na wsi, przy polnej drodze został niejaki Ricardo, czyli Rychu, chłopak, którego Jody może by i chciała, nawet na męża, ale nie zniosła tych lepkich jęzorów, bo co on do niej przyszedł na stoisko pomidor kupić albo marchew i patrzył tym cielęcym wzrokiem na nią jak na przyszłą żonę swoją, to lepkie jęzory dorabiały do tego motywy. Motywy, których on w głowie nawet nie miał śmiałości mieć. Nie miał śmiałości nawet pomyśleć o tym, że mógłby marchew od niej zabrać albo coś razem z nią i do siebie ją przynieść. W ogóle nie było tego tematu. Mógłby być i mogłoby być pięknie na wsi, gdyby nie lepkie jęzory. I teraz chodzi Ricardo, czyli Rychu, po wiosce, bo nie wie o tej scenie z motorkiem. Chodzi, tak się wałęsa i właściwie do lepkich jęzorów się zwraca. Czy ktoś coś słyszał, widział lub wie, gdzie się podziała moja śliczna Waleria? W tej piosence nie wiem czemu zupełnie Jody ma na imię Waleria, ale może chciał ukryć fakt, że chodzi o Jody. Czy ktoś coś słyszał, wiedział lub wie, gdzie się podziała moja śliczna Waleria, mój kwiatuszek pachnący? Na listy nie odpisuje, telefon zgasł. Gdzie ona? Waleria. Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Jardinero, por favor, hoy quiero saber qué es lo que ha pasado con esa preciosa flor. Flor exquisita, ¿por qué te has marchado? Ay, qué tristeza, ay, qué dolor. Jardinero de amor, cuéntame por favor, ¿dónde se ha metido mi preciosa Valeria? Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Yo que la cuidaba, le daba cariño, fertilizante y sobre todo amor. Si la has visto por ahí, dile que no la odio. amoroso y le deseo felicidad. Po Walerii już nawet kurz opadł na polnej drodze naszej. I tak mi przyszło do głowy, że symbolem plotki w herbie plotkarza powinna być żyrafa, bo ma najdłuższy jęzor świata. Kiedy kręciłem odcinek z safari, zdaje mi się, to był safari w Teksasie, żyrafa podlazła. Siedzimy w aucie i żyrafa wcale miła nie jest, może na obrazku, ale potrafi sieknąć głową z rozmachem. Jak ktoś studiował dźwignie proste, to wie, że przełożenie 3 metrów, moment pędu na czubku głowy, jak ona sieknie, może wywrócić samochód, a kierowcę za kierownicą rozmaślić. Baliśmy się więc owej żyrafy i serwowaliśmy jej ciastka, które chrupała z upodobaniem, natomiast jęzor żyrafa ma taki, że potrafi sięgnąć przez kierownicę na siedzenie pasażera i mu ze schowka na rękawiczki wydziabdziać herbatniczki. No to doskonały symbol. W dodatku to jest jęzor czarny, powiem państwu. Lepki też jest, herbatniczki, plast, wszystkie się ładnie przyklejają do tego jęzora i potem takie długie coś wyciąga te jęzory przez kierownicę do siebie, gryzie. Jak nie dasz więcej, to ona cię walnie tym swoim łbem ogromnym na wielkiej i długiej szyi, co sięga ponad płot. Ileż tutaj podobieństw do plotkarzy. wysoka szyja, co tam zagląd, co tam u sąsiada. No mogli sobie wybudować wyższy płot. No przecież ja tutaj chodzę już od tylu lat. Mogli spostrzec, że spostrzegam, co mają za płotem. Żyrafy obrzydliwe. Jak udźwignąć takie ploty na wsi? Czy są na to jakieś sposoby, panie Cejrowski, zamieszkały przy polnej drodze? Ależ oczywiście... Wielka masa pożytków płynie z plotek. Następny utwór będzie na to dowodem. Otóż oni we dwójkę zorientowali się na bazie plot na własny temat, że może jest coś na bazie pomiędzy nimi. Najpierw chcieli just ignore it. But they keep saying... No wiesz co, zignoruj to, ale... Może jest coś na rzeczy, że oni tak mówią, że my... We laugh just a little too loud. Coś tak za głośno się śmiejemy, kiedy się śmiejemy do siebie, ze sobą. We stand just a little too close, że stajemy tak trochę za blisko siebie i nie chodzi o zimno. We stare just a little too long i patrzymy sobie w oczy trochę za długo, jak na standard wioskowy. Słuchaj, może coś w tym jest. Let's give him something to talk about. Jak już chcą gadać, to niech przynajmniej gadają o zdarzeniach prawdziwych. Co powiesz, Rysiu, na tę koncepcję? Pyta Marysia. People, I hear them whisper, you won't believe it, To był miecz obosieczny, bo teraz jęzory mają usprawiedliwienie. No przecież nie plotkowaliśmy, tylko chodzą za rączkę teraz. O, myśmy im uświadamiali tylko, że coś jest na rzeczy. Nie nasza wina, tylko nasza zasługa. Dobra, tam lepkiego jęzora się nie zmieni. Proszę państwa, wykreujmy teraz plotkę, gdyż jadę dzisiaj przez Polskę, stąd obecność w Warszawie, z Borów Tucholskich wyjechałem i jedziemy we trójkę, zmieniamy się za kierownicą i teraz wykreujemy plotkę. Ja coś powiem, a na mojej wiosce się burza zrobi, bo oni nie wiedzą, z kim ja jadę, a zaraz jak coś powiem, to będą plotkowali, z kim ja właśnie jadę, z kim ja się zmieniam za kierownicą. To jest brat i siostra, powiem państwu, i gdyby ich postawić jednego na drugim, to będą mieli ponad 4 metry wzrostu we dwójkę. Tacy są. I ja teraz rzucam hasło: Ligmany do wozu, bo zaraz radia wychodzę. Proszę tam otworzyć drzwi i nagrzać mi do środka. Już są plotki teraz. A wiesz, z kim on jeździ razem? Rozumiesz? Słyszałaś? Ale co to znaczy to hasło? Co to? Kto ma 4 metry wzrostu u nas? No właśnie, nie wiem, ale pochodzimy po wsi i się dowiem. Jest pożytek z plotki jeszcze na przykład taki. Ja na mojej wsi potrzebowałem, żeby dla rodziny mojej obiad mi ktoś ugotował. Kto ma mi ugotować ten obiad wystawny dla wielu osób? Muszą być jakieś ręce sprawne, więc poszedłem na wioskę do tych najczarniejszych, najbardziej lepkich jęzorów i pytam, mówię, czy krążą jakieś... Nie użyłem słowa plotki, bo się obrazili. Czy krążą jakieś ogólne informacje tutaj po wsi, kto dobrze gotuje? I podchodzi natychmiast do mnie grupa osób. Jest taka jedna mama, smacznie gotuje, ona ma wielodzietną, potrafi ugotować dla 12, a jak się na święta zjeżdżają, ona jakoś się w pół dnia ogarnia, bezczelna jest, na pewno ma wszystko półprodukty przygotowane i daje im śmiecie, bezczelna jest, bo jak można dla 30 osób zrobić obiad w 4 godziny, na pewno po prostu oszukuje i mrożone pizze im serwuje, tylko wrzuca je do zupy czy coś takie, bo to jest niemożliwe, proszę pana Cejrowskiego, żeby ona była w stanie ugotować dla tylu osób w 3 godziny. Niemożliwe. Poszedłem do niej. Niemożliwe stało się faktem na moim stole. Yo sé que viene algo muy rico. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Ay, qué rico, como cocina mamá. Cocina tan bueno, oh yeah. Pero ella cocina de otra manera. Apaga la luz y enciende la vela. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Ay, qué rico, como cocina mamá. Cocina mamá. Eso, piano bellísimo.